सहनौ घुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 127वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पांचवें अध्याय के प्रथम आनेक में जाति का वर्णन है, तो जाति के बारे में ऐसे तो आपको काफी कुछ स्पष्टता हुई होगी, आखिर ये जाति कहना किसको चाहते हैं। तो एक बार आवृत्ति कर लेते हैं, आप ही लोग थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि भाई जाति किसे कहते हैं, क्या समझ में आया। से जिनको अभी जाति समझ में नहीं आया है उनको समझने में सुविधा हो जाएगी, जो बचे हुए हैं जिनको स्पष्ट नहीं है पूरा, तो एक एक चीज बताएंगे। अगर मान लो कहें कि भाई जाति किसे कहते हैं, जाति क्या है, तो इसका जो हमने लक्षण पहले देखा था, सूत्रकार ने बताया, उस सूत्र को पकड़ करके पहले समझेंगे एक एक करके। तो साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। तो जाति क्या है? प्रत्यवस्थानम जाति, खंडन करना है, प्रत्यवस्थान करना है। तो जाति तभी बनेगी जब कोई दूसरे का खंडन कर रहा हो, और खंडन ऐसे कर रहा हो कि बस वो हो गया। खंडन करना आवश्यक है उसमें दूसरे का, अपना कथन कोई केवल कर रहा है इतने मात्र को जाति नहीं बोलेंगे। कुछ भी वो प्रस्तुत करे, उसका जो पंचावयव है स्वतंत्र है, वो हेतु उदाहरण जो उसको देना है, अपना पक्ष रखना है रखेगा। किसी के द्वारा अपना पक्ष रखे जाने मात्र को जाति नहीं कहेंगे, ठीक है? क्योंकि जाति क्या है? प्रत्यवस्थानम जाति, खंडन होना है उसमें। खंडन कई तरह से हो सकता है। कौन सा खंडन जाति कहलाता है? तो साधर्म वैधर्म्याभ्याम। अब दोनों जगह धर्म शब्द पड़े हुए हैं, एक धर्मों को लेकर के जब कोई ऐसा कथन करे जिससे दूसरे का खंडन किया जा रहा हो, धर्मों पर आधारित होना चाहिए। वो धर्म दो ही हैं हमारे यहां पर, साधर्म से करेगा या वैधर्म से। साधन धर्म है, साध्य धर्म है, रहेगा धर्म में ही। तो साधन धर्म साध्य धर्म, अब उनमें किसी भी तरह इन दोनों धर्मों में या तो किसी तरह से समान धर्मता वो आरोपित कर रहा है किसी में भी कहीं भी। अच्छा, धर्म कहां रहते हैं? एक तो साध्य धर्मी में रहते हैं और एक दृष्टांत में रहते हैं, दो ही जगह है हमारे पास। दो ही धर्म है, एक साधन धर्म और एक साध्य धर्म, और ये साध्य धर्मी में रहते हैं और साधन धर्मी में यानी दृष्टांत में रहते हैं, इन दो ही जगह मिलेंगे। तो ये जितना भी खंडन किया जा रहा है, प्रत्यवस्थान किया जा रहा है जाति का, उसमें कोई ना कोई धर्म अवश्य रहेगा, धर्म पर आधारित ही वो कुछ ना कुछ करेगा। धर्म है और फिर खंडन कर रहा है, धर्म नहीं है वो धर्म का आरोप कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है, कल्पित कर रहा है, किसी ने सामने वाले ने नहीं भी कहा है तो भी कोई धर्म लेकर के आएगा। लेकिन धर्म के बारे में बात जरूर रहेगी वहां पर, उससे इधर उधर नहीं जाएगा। जितने भी हम देख रहे हैं किसी न किसी ढंग से धर्म लाएगा, और कुछ नहीं तो साध्य धर्म ही ले आया, वर्ण्य ही ले आया, अवर्ण्य ही ले आया, जबकि ये वैसे धर्म नहीं है। वस्तु की अपनी स्वतंत्र सत्ता की दृष्टि से उसमें ये कोई धर्म नहीं होता है कि इसमें कोई साध्य धर्म है या साधन धर्म है। ये तो वाद के अंदर परिचर्चा में प्रस्तुति में आ रहा है कि भाई ये साध्य है ये साधन है। वास्तव में देखेंगे वस्तु तत्व की दृष्टि से निरपेक्ष, हमारे वाद जल्प वितंडा से निरपेक्ष अगर देखेंगे तो उस धर्म को क्या कहें हम? किसी का कोई धर्म है या नहीं है जो भी, उसको साध्य साधन की दृष्टि से थोड़ा प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब हम इन धर्मों का उपयोग कर रहे हैं वाद जल्प वितंडा में, तो वहां उन धर्मों को साध्य धर्म के रूप में, अब ये कथन कर रहा है उसको, क्योंकि हम यहां पर उसको साध्य धर्म मान रहे हैं, एक विशेषण जोड़ दिया, उसको हम वर्ण्य मान रहे हैं, अवर्ण्य मान रहे हैं, ऐसे कुछ भी अतिरिक्त ला करके करना अथवा उसमें कोई प्रक्रिया करना, उसमें कोई प्रसंग बता देना। प्रतिदृष्टांत भी दिया है तो प्रतिदृष्टांत देते हुए भी तो वो धर्मों को ही तो बदल रहा है वहां पर, प्रतिदृष्टांत दे करके करेगा तो भी धर्म तो बीच में रहेगा ही, और वो धर्म को लेते हुए साधर्म से भी कर सकता है और वैधर्म से भी कर सकता है, दोनों तरह से कर सकता है। तो जाति क्या हुई, पहली बात प्रत्यवस्थान जाति है, खंडन करना है, मात्र प्रस्तुति दी गई हो उसमें हम जाति नहीं देखेंगे। अब यहां जो उदाहरण दिए गए प्रत्यवस्थान भी है वहां पर, कहे या ना कहे, लेकिन केवल प्रस्तुति को देख करके हम कहें कि भाई ये प्रस्तुति तो वहां भी हुई थी, वहां प्रत्यवस्थान नहीं मिलेगा। प्रत्यवस्थान मान लेना, प्रत्यवस्थान समझ लेना, अपना विजय समझ लेना, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये होगा तब ऐसा कथन, ऐसा पंचावयव या कुछ कथन प्रतिदृष्टांत आदि, तब वो जाति में जाएगा। केवल अपनी प्रस्तुति दी है और उसमें दूसरे का खंडन नहीं किया या खंडन मान नहीं लिया है, ठीक है, एक सामान्य तो खंडन होता है, एक ने अपना पंचावयव रखा दूसरे ने रखा तो उसके विपरीत ही रखा है, लेकिन विपरीत रखते हुए भी वो अभी ये नहीं कह रहा है कि ये खंडित हो गया आपका, बस केवल प्रस्तुत किया है, उतना मात्र खंडन नहीं, वो प्रत्यवस्थान मान लेता है, प्रत्यवस्थान का कह देता है, इस तरह की प्रस्तुति हो जाती है, जबकि वो प्रत्यवस्थान है नहीं, उसको वो निर्णायक के रूप में समझने लगता है। अपने द्वारा प्रस्तुत पंचावयव या कोई धर्म का विकल्प करके आगा पीछा करके जो प्रस्तुत किया उसको वो ऐसा मान लेता है कि ये मैंने बिल्कुल अंतिम बात कर दी है, अंतिम चाल चल दी है, अब इसके बाद में समाप्त। शतरंज में शह मात करते हैं ना, हालांकि पहले बताना पड़ता है कि अब शह लगने वाली है, आपको बिना बोले मात नहीं कर सकते राजा की, कम से कम, और प्यादे तो बिना सूचना के भी मार सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि आपका हाथी मर रहा है, फिर तो खेल ही क्या रहेगा, लेकिन एक वहां पर भी आत्मीयता, एक अवसर दूसरे को देते हैं कि आपका राजा जाने वाला है, शह लग रही है अगली बार, ये बताना होता है अंतिम बार, एक अंतिम मौका उसको देते हैं। तो ये ऐसा नहीं, ये अपनी जो प्रस्तुति करता है उसको क्या सोचता है कि ये मैंने मात करती है, बस उसकी अंतिम समझ लेता है कि अब इसके बाद में और कुछ नहीं करना है, ये मैंने जो उत्तर दिया है ये बस हो गया और ये अंतिम है और इसके आगे कुछ नहीं है, ये भाव वहां पर छुपा रहेगा। ऐसा प्रत्यवस्थान जब किया जाता है, और जाति चूंकि गलत तरीका है, जाति एक निग्रह स्थान है, ये दोष से युक्त है, तो यहां सब जगह हमें दोष भी देखना आवश्यक है। हम यदि उसको कहने लगे ये तो बिल्कुल ठीक है, और ठीक है तो वो जाति नहीं कहला सकती, और उसको जाति कहा है तो कुछ ना कुछ गलत चीज, अन्यायपूर्वक कुछ कहा गया, तरीका हमें वहां पर ढूंढना ही होगा कि ये चीज तो है, यहां पर जो है बस वही जाति कहलाएगी। असद उत्तरी है वो जाति, असद उत्तरी, असद खंडन है, यूं कहिए गलत खंडन है। प्रत्यवस्थान करना, खंडन करना, वो तो दोनों बैठे ही इसलिए हैं एक दूसरे का खंडन करने के लिए, कुछ भी हो वाज्जल्प वितंड, अपना मंडन दूसरे का खंडन, ये अपने आप में दोष नहीं है, इसीलिए तो बैठे हैं सत्य के लिए, जीतने के लिए, कैसे भी, लेकिन बैठे ही इसीलिए हैं और दोनों को पता है, इसलिए ये अन्याय नहीं है, गलत नहीं है, दोनों जीतना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं, इसमें क्या दोष है, ये तो दोनों में ही है। पर इस प्रक्रिया में भी न्याय का औचित्य का अवसर रहेगा, होना ठीक तरह से चाहिए, जो जीतता है वही जीतता हुआ होना चाहिए, जो सत्य है वही जीतना चाहिए, या जो ठीक, जिसने ठीक प्रस्तुति दी है दोष रहित, या जिसने दोष किया है वो हारेगा, होना नियम से ही चाहिए। दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, मान लीजिए बॉक्सिंग या कुश्ती जो भी कर रहे हैं, अब दोनों के मन में है कि मैं जीतूंगा और दूसरे को हराऊंगा, अब ये भावना कोई दोष थोड़ा ना कहलाएगी वहां पर, दोनों ही इसी को लेकर के प्रवृत्त हो रहे हैं। और इसको कोई कहे कि आप तो मेरे को हराना चाहते हो इसलिए कुश्ती लड़ने आए हो मेरे तो ये कोई दोष नहीं होगा, भाई आप भी तो इसीलिए आए हो, दोनों जब आए हैं, और वास्तव में ये कोई दोष नहीं है, ठीक है ये तो आधार ही है। तो दोनों आए, दोनों ने प्रस्तुति दी, लेकिन इतना होते हुए भी जब कुश्ती या बॉक्सिंग जो भी चलेगी, जूडो चलेगा, प्रतिस्पर्धा चलेगी, उसके अपने नियम हैं, उन नियमों का दोनों को पालन करना है, उन नियमों का पालन करते हुए जो भी विजित हो जाएगा हो जाएगा, वो न्यायपूर्वक ही कहलाएगा, कोई आपत्ति नहीं। तो जाति के द्वारा जब खंडन किया जाता है तो खंडन करना या खंडन की भावना होना ये इतना मात्र अपने आप में कोई दोष नहीं है, दोनों ही तरफ से। पर जब गलत तरीके से किया जाता है, और वो गलत तरीका भी यहां पर साधर्म और वैधर्म के आधार पर जब किया जाता है, उतने को इन्होंने जाति में ले लिया है, ठीक है, बस इतना मूल में रखिएगा। और कोई सिद्धांत यहां से पकड़ना नहीं है आपको, पीछे से और कहीं से तुलना नहीं करनी है, बस ये बिंदु देखना है कि यहां जो ये दो प्रस्तुत किए गए हैं, यहां प्रत्यवस्थान है या नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा है तो हम कल्पित करेंगे, अच्छा ये प्रत्यवस्थान किया है इसने, और वो साधर्म या वैधर्म से किया है, सीधा लिखा हुआ मिलेगा धर्म का उलट उलट, या तो हमें समझ लेना है कि यहां ऐसा है, और वो इसको अंतिम मान करके चल रहा है, ये भी हमें समझ लेना है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये जाति हो गई, ठीक है। हम थोड़े जातिवाद से ऊपर उठे हुए हैं ना, इसलिए जाति देरी से समझ में आती है, जो जातियों में फंसे हुए हैं वो शायद जल्दी समझ लेते। अब हमने अपने को जाति से पृथक कर रखा है, ठीक है, मैं क्या प्रयोग कर रहा हूं अभी, जाति का प्रयोग कर रहा हूं, छल का प्रयोग कर रहा हूं तो शब्द के जो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं उसमें समानार्थक है, ठीक है, लोक के अंदर है, इसलिए हमारे को कठिनाई है। अब इसे समझना है तो जातिवादी तो बनना पड़ेगा, जातिवाद में घुसना पड़ेगा, या जातिवाद की दृष्टि अपनानी पड़ेगी, तो हम फिर इसको समझेंगे। तभी तो जातिवादी का मतलब ये नहीं कि जाति का प्रयोग करने वाले, जूते वाले का मतलब जूता पहना हुआ, यही कोई आवश्यक नहीं होता है कि जाति को जानने वाले बन गए हम, बस इतना इतना भी बहुत है, ठीक है। अब बताइए जाति इसमें एक सामान्य रूप से, उदाहरण एक एक मत लेना, एक सामान्य रूप से जाति समझ में अगर किसी को नहीं आई हो, कुछ पूछ रहा हो तो इसमें पहले पूछिए, जाति का स्वरूप कुछ आ गया, अलग हो गया, इसको इन्होंने पहले इसीलिए नहीं दिया, ये थोड़ा कठिन है समझने में, अब इतने दिन आप न्याय दर्शन में घूम करके आए हैं मशीनों में से घुसते घुसते घुसते, यानी लुढ़कते लुढ़कते पत्थर थोड़ा ठीक हो गया है, गंगा का पत्थर थोड़ा वो उतना खुरदरा नहीं रहा, थोड़ा सा रूप बनने लगा है उसका, अब यही भी एकदम शुरू में कह देते तो इसको समझना बहुत कठिन हो जाता। कह सकते थे वहां भी, एक प्रश्न उठाया भी था किसने किया था आप में किसने, कि वहां जब नाम है उनके भेद भी वहीं पर ही बता देते, पहले परीक्षा हो जाती फिर बाद में, अभी तो सारी परीक्षा भी कर दी, तत्वज्ञान भी हो गया और उसके बाद में ऐसे लिख रहे हैं जैसे परिशिष्ट हो ये, इसके भेद उपभेद। तो थोड़ा विषय ऐसा है और इसमें फिर हम उलझ ना जाए वहां पर, इसलिए एक अपना स्वरूप हमने देख लिया, अब उसमें कहां कहां गलतियां होती हैं, कैसे कैसे किया जाता है, उसकी ये छोटी छोटी बातें सूक्ष्मता से बता रहे हैं कि भी देखो ऐसा भी कोई कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। और हर जाति में हमें ये पकड़ लेना है कि यहां ये गलत क्यों है, ये प्रतिषेध जाति क्यों कहलाया, उचित क्यों नहीं कहलाया, बस वो बिंदु पकड़ लेना है अपने को, वो थोड़ा अपने को इन सब जातियों को पकड़ने से एक भाव बन जाएगा, यहां ऐसे ऐसे गलत होता है। आपको 24 जातियां याद हो नहीं हो, उदाहरण याद हो नहीं हो, आपके मन में एक पकड़ आ जाएगी कि कैसे कैसे कोई करता है, आपका दिमाग ऐसा बनेगा कि ये कुछ गलत कर रहा है, तो आप पकड़ लेंगे ये तो गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए, ये खंडन ठीक नहीं। और स्वयं भी हम कई बार इस तरह का खंडन करने लग जाएं किसी का, तो भी अपने को स्वयं को पता लगेगा कि नहीं ये तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं, इस तरह से खंडन नहीं हो पाएगा, और बस अपने को रोक लिया वहां पर, चुप कर लिया, कुछ और सोचा। फिर ऐसे हम जातिवादी नहीं बनेंगे, जाति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने को सुरक्षित रखेंगे, और दूसरा जाति का प्रयोग कर रहा है तो हम देख लेंगे ये तो जाति है, और यदि जल्प चल रहा है तो कह देंगे ये तो जाति है, आप निग्रह स्थान में आ गए, समय बच जाएगा हमारा, अपना दूसरा कार्य करेंगे। लेकिन अगर कुछ सत्य के लिए है या सत्य जनाना है किसी को, इस रूप में चर्चा चल रही है तो भी फालतू का खर्चा नहीं होगा समय का, नहीं तो उन्हीं उन्हीं में उलझते रहेंगे, वो ये कहता रहेगा वो ये कहता, हम बताएंगे नहीं ये चीज तो ये ठीक है, ये तरीका ठीक नहीं है, जो गलत दिशा में जा रही है बात उसको वहीं रोक दिया हमने, ये तरीका नहीं है, दूसरा कुछ गलत हुआ वो वहां रोक दिया, तो वो ठीक ही रास्ते पे जाता जाएगा। नदी का या नहर का पानी जा रहा है, उसमें कभी इधर पानी निकल रहा है, कभी यहां बिल बन गया, कहीं ये पानी निकल गया, तो जहां जहां बाधक चीजें वहां रोकते जाएंगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, हमारी बातचीत वहां पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। तो किन्हीं को जाति की कोई बात स्पष्ट हो तो। आचार्य जी, जो साधर्म वैधर्म में देखेंगे वो धर्मी में देखेंगे? धर्म तो धर्मी में ही होते देखेंगे, या वो आरोपित करेगा जातिवादी, कहीं भी दिखाएगा तो धर्मी में ही देखा जाएगा। यानी आप साध्य धर्मी देख लीजिए या साधन धर्मी देख लीजिए, दृष्टांत देख लीजिए या प्रतिज्ञा में जो कहा गया है, कहीं ना कहीं इन्हीं में ही दिखेगा, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है कहां आप धर्मों को कहोगे। आप जब धर्म को देखने लगोगे तो पंचावयव धर्मों का ही तो कथन है, वैसे तो उपयोग क्या कर रहे हैं हम, धर्मों का ही तो कर रहे हैं, एक को साध्य के रूप में एक को साधन के रूप में, यही तो कर रहे हैं हम वहां पर, कोई ना कोई उसका स्वरूप ही तो निर्धारित कर रहे हैं, ये वस्तु का स्वरूप क्या है, इसका अस्तित्व है नहीं है इत्यादि, जो भी हम करते हैं वो धर्म के रूप में ही करते हैं। राजेश जी। जाति के बारे में ये कहा कि स्थापना हेतु के प्रयुक्त प्रयोग किए जाने पर प्रतिषेध का जो हेतु दिया जाता है, तो जाति और हेत्वाभास दोनों में अंतर कैसे समझेंगे? वो भी हेतु का ही आभास हो रहा है, यहां भी प्रतिषेध करके जो हेतु प्रतिषेध के लिए जो हेतु रखा है वही है, और हेतु ही है दोनों ही। वैसे तो इन्होंने बात रखी थी पहले कि ये जो जाति वाली ये जो अव्यवस्था है ये हेत्वाभास के आश्रित है, ठीक है, गलत हेतु है, या तो एक ने रखा या दूसरे ने रखा, कैसे भी है, लेकिन उसमें आपको हेत्वाभास दिखाई तो देंगे यहां पर भी, उसको कहें या ना कहें लेकिन वो मिलेंगे। लेकिन इसको हमें अभी हेत्वाभास के रूप में नहीं देखना है, किसी को जब हम कहते हैं कि ये हेत्वाभास है आपका, ये जब बताएंगे, एक ने प्रयोग कर दिया जो भी प्रयोग किया उसका, और हमने उसको बताया कि ये आपका हेत्वाभास है, इतना कहने मात्र से हमने ये नहीं मान लिया कि आप हार गए, अभी हमने केवल कहा है कि यह आपका हेत्वाभास है, यह हमारा कथन है मात्र जी। हमारा ये कथन कि आपका ये हेत्वाभास है यह भी सिद्ध नहीं है, हमने कहा है केवल, अभी सामने वाले को पूरा अवसर मिलेगा कि हमने जो उसके हेतु को हेत्वाभास कहा है उसका वो उद्धार कर सके, यदि कर सकता है तो, ये अवसर यहां अवश्य रहेगा। इसमें केवल हम हेत्वाभास उसको बताते हैं, मुझे इसमें हेत्वाभास प्रतीत हो रहा है, उसमें हम उसका वो वैसा खंडन नहीं करते कि हमने बस समाप्त कर दी बाजी, अंतिम हो गया है सब कुछ, मात हो गई है, ये भाव वहां नहीं रहता है, दूसरे को अवसर हमेशा रहता है, फिर वो कुछ कहेगा हमारे पास भी अवसर है, जब तक चुप नहीं हो जाता है कोई एक, निरुत्तर नहीं हो जाता है तब तक दोनों का अवसर है, ये अवसर जब तक हम देते रहेंगे तब तक इसी तरह के वचन जो यहां जाति में बताए गए हैं उनको जाति नहीं कहा जाएगा, ठीक है। पर ये प्रस्तुति ऐसी करता है, प्रस्तुति ऐसी करता है। अब कुछ चीजें इसके अंदर वो दूसरे को कह रहा है कि आपका हेत्वाभास है, और इसका कथन ठीक भी है कि वो हेत्वाभास है, मन में तो सोच रहा है कि भाई ठीक है अब मेरा विजय हो जाएगा, इतने मात्र को हम जाति भी नहीं कहेंगे। उसको पता है कि ये मैंने हेत्वाभास का इसको सिद्ध किया, कर रहा हूं मैं, और ये हेत्वाभास है और इससे मेरा विजय होगा, अवसर दे रहा है लेकिन दूसरे को बोलने के लिए, ये प्रयोग उचित है, ये किया जा सकता है। हाँ, दूसरे को अवसर तो हमेशा रहेगा ही, बात चल रहा है तो दूसरे का अवसर तो हमेशा बना हुआ ही है, लेकिन ये व्यक्ति जब खुद समझता है कि हाँ दूसरे को अवसर है अभी, तब तक कोई दोष नहीं है, ठीक है, ये भी कह दिया कि आपका खंडन हो गया है, पर उसको अवसर दे रहा है, एक बस अपना प्रस्तुति की और ये बस हो गया आप काम, ऐसी जो दृष्टि है, ये इतना अंतर आपको देखना, बाकी स्वरूप एक जैसा दिखाई देगा आपको, जब हम हेत्वाभास बताते हैं किसी को उसका जैसा रूप दिखाई देगा ऐसे। तो इसमें कुछ ऐसा समझा जा सकता कि जैसे इसमें ये कहा कि स्थापना हेतु का प्रयोग कर दिए जाने पर जो प्रतिषेध हेतु कहे जाते हैं वो तो जाति में है। हाँ। लेकिन पहला जो पक्षी रख रहा है अपनी बात बिना स्थापना हेतु के, केवल अपना ही स्थापना कर रहा है, तो उस समय जो प्रयोग करता वहां हेतुआभास देखे जाए, बाद वाले में जाति? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो स्थापना हेतु तो केवल ये कहा कि प्रतिषेध तो वो करेगा ना जब पहले कोई होगा, पहले ने स्थापित किया तो वो स्थापना हो गई, अब दूसरा प्रतिषेध कर रहा है, अब उसको अगला चरण जब लेंगे तो दूसरे ने भी, प्रतिवादी ने भी अपनी स्थापना कर दी, अब यदि वादी बोल रहा है उसके उसके ऊपर तो वो भी इसने प्रस्तुत किया उस पर प्रयोग कर रहा है, तो वादी भी जाति का प्रयोग कर सकता है, फिर आगे तो बातचीत चलती रहेगी, वो जाति का प्रयोग दोनों तरफ से हो सकता है। ये तो प्रारंभिक दृष्टि से केवल बताया कि पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए तब वो प्रतिषेध करेगा, जो कुछ है ही नहीं तो आप उसका प्रतिषेध क्या करोगे? प्रतिषेध तो हम किसी का कब करेंगे ना, जो कोई चीज आ गई है उसका मंतव्य आ गया तब हम प्रतिषेध करेंगे, इसलिए एक चीज तो होनी चाहिए पहले, वो पहला वाला हो दूसरा वाला हो, अभी यहीं तक किया है लेकिन वो दूसरे की को अगर स्थापना वाला मानेंगे तो तीसरा वाला अब जाति का प्रयोग कर सकता है, चौथी बार भी हो सकता है, कहीं भी बातचीत में आठवीं दसवीं बार उत्तर प्रत्युत्तर चल रहे हैं वहां जाति का प्रयोग आगे तक कहीं भी हो सकता है, पहली बार में हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए पहले तब ये कुछ ना कुछ कथन करेगा, ठीक है। ओम आचार्य जी, क्या ऐसा कह सकते हैं कि वादी द्वारा अपना पक्ष स्थापित किए जाने पर प्रतिवादी द्वारा वादी के की जो अपेक्षा है उसको, उसकी उपेक्षा करके, जो उसने रखा है उसकी उपेक्षा करके और गलत तरीके से प्रतिस्थान करना, इसी को जाति कहें? गलत तरीके से करेगा, गलत तरीका तो माना ही जाएगा, वो जाति तो गलत तरीका है ही, ठीक है ठीक है। ओम आचार्य जी, जाति में हेत्वाभास होना ये आवश्यक नहीं है? प्राय मिलेगा, वो मिलेगा ही। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जाति में हेत्वाभास हो सकता है, जाति हेत्वाभास नहीं? जाति में हेत्वाभास हो सकता है, जाति तो हेत्वाभास नहीं है, हेत्वाभास से अतिरिक्त है इसमें कुछ, लेकिन हेत्वाभासों का प्रयोग इसमें खूब दिखाई देगा, सामने वाले में भी और ये प्रयोग करने वाले में भी, आप उसको हेत्वाभास के रूप में भी पकड़ सकते हैं कि आपने जो ये प्रयोग किया ये आपका हेत्वाभास है, आप ये कह करके भी उसको निग्रह स्थान में ला सकते हैं, पर आपने कहा कि आप दूसरे को कहा कि आप हेत्वाभास का प्रयोग कर रहे हैं और फिर हमें सिद्ध करना अपेक्षित है, सिद्ध नहीं कर पाते तो हम निग्रह स्थान में चले जाएंगे, और हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ ये आपका हेत्वाभास है तो वो निग्रह स्थान में चला जाएगा, ठीक है, हेत्वाभास सिद्ध हो जाता है। आप उसको दूसरे ढंग से जाति का भी प्रयोग कह सकते हैं कि आपने जाति का प्रयोग किया है, अगर उस दृष्टि से आप देखें तो हेत्वाभासों के, हेत्वाभासों का प्रयोग इसमें भी हमारे को मिलेगा ही बहुत सारा, ये जाति वाला अंश नहीं है और वैसे प्रयोग किया जा रहा है तो हम प्रयोग कर सकते हैं उसको कि ये आपने हेत्वाभास का प्रयोग किया है, बोल सकते हैं। आचार्य, उसको संशोधन करके बोल रहा हूँ, जैसे प्रतिवादी जो है खंडन करता है, जो प्रतिज्ञा वाक्य है उस धर्मी से या फिर दृष्टांत जो धर्मी है उसमें देख के खंडन करता है, कहीं से भी, दोनों में से कहीं से भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, ये जो हम देख रहे हैं ना उदाहरण कैसे उलट पुलट के किस किस तरह से करने की कोशिश कर रहा है ये जातिवादी, कैसे भी कर सकते हैं। और अभी उदाहरण आ रहे हैं, एक जैसे भी लगेंगे आपको बहुत सारा कुछ ऐसा ही ऐसा थोड़ा थोड़ा भेद करके, इसका एक स्वरूप है कि कोई कैसी प्रस्तुति दे देता है उसकी, कोई कैसी प्रस्तुति दे देता है उसके आधार पर कुछ ये नाम इन्होंने रखे हैं। लेकिन जातियां कैसे प्रयोग की जाती हैं उसका एक स्वरूप हमारे सामने जब 2400 हो जाएंगी तो हमें थोड़ा पता लग जाता है कि भाई इस तरह से प्रतिषेध किया जाता है और उसका समाधान उत्तर हमें आना चाहिए। जी जी 606 ये जो अंतिम में कह पुनराकाशस्य क्रिया हेतु गुण है, यहाँ पे वायुना संयोग जो बोला ये केवल निदर्शन मात्र समझा जाए, किसी भी वस्तु के साथ संयोग बोल सकते थे किसी के भी साथ में, आकाश का, क्योंकि वायु को तो ये गतिशील देख रहे हैं ना उस रूप में, क्योंकि आकाश को तो व्यापक मानते हुए विभू मानते हुए इसको तो गतिशील देख नहीं रहे हैं, तो जैसे संयोग दृष्ट भी होता है एक भी होता है, एक स्थिर है और दूसरा आ गया तो संयोग हो गया और दोनों आकर के भिड़ गए, ये भी हो सकता है, ये इसकी तरफ जा सकता है, कैसे भी हो सकता है वो, तो ये केवल उदाहरण मात्र निर्देश मात्र और कोई बात विशेष नहीं, दूसरी जगह भी घटाने को घटा सकते हैं। तो पीछे हमारा जो प्रसंग सम और प्रतिदृष्टांत सम ये हुआ था, तो प्रसंग सम में तो उसने कारण दृष्टांत का भी कारण पूछ लिया था कि ये कैसे सिद्ध है, इसमें तो कोई आपने हेतु दिया ही नहीं, इतना प्रयोग करते हुए भाव साथ में है कि चूंकि आपने यहां हेतु नहीं दिया तो इसके आपका दृष्टांत सिद्ध नहीं है, इसलिए दृष्टांत से जो आप अपने साध्य को सिद्ध कर रहे हो वो भी नहीं हो पाया और आप खंडित हो गए, ये जो दोषारोपण कर देना इस तरह से प्रस्तुति दे देना ये तो प्रसंग सम हुआ था। और दूसरा है प्रतिदृष्टांत, उसी हेतु को रखते हुए वादी ने जो हेतु प्रस्तुत किया था हेतु वही रखेगा लेकिन उसके विपरीत दृष्टांत प्रस्तुत करेगा, जैसा कि हम अनेकांतिक बनाने के लिए सविविचार हेतु करने के लिए हेतुभाष बनाने के लिए भी प्रस्तुत करते हैं बिल्कुल वही प्रक्रिया, लेकिन इस प्रस्तुति के साथ में इतना कह करके अगर वो कहता कि इसलिए आपका ये हेतु है ये अनेकांतिक हेत्वाभास है ये भी जाति का प्रयोग नहीं है, इतना प्रस्तुति दी इसको हम जाति नहीं कहेंगे, कहा ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। अब इतना जब हमने कहा इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला अब कुछ उसका उत्तर देगा, या तो अपना हेतु बदलेगा बात चल रहा है तो, और नहीं तो उत्तर देगा कि अनेकांतिक हेत्वाभास क्यों नहीं है, वो आगे बात चलेगी। लेकिन वो इतने मात्र से कह रहा है कि ये आपका गलत है, इसका तो ये भी दृष्टांत मिलता है इसलिए आपका पक्ष खंडित है, प्रत्यवस्थान होना चाहिए और ये मानना चाहिए इसको कि भाई मेरा हो चुका बस, अब मेरे तो अंतिम बात हो गई, मात हो गई दूसरे की, इस ढंग की प्रस्तुति जब वो देगा तो सामने वाला कहेगा ये आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, इतने मात्र से आपकी बात सिद्ध नहीं होगी और मेरी बात खंडित नहीं होगी, ये जाति का प्रयोग है। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या होना चाहिए, कभी ऐसा कोई प्रयोग करे हम इतना कह करके भी बताएंगे कि भाई ये जाति का प्रयोग है तो क्यों है, आप जो जिस तरह खंडन कर रहे हो ये गलत क्यों है, ये हमें बताना होगा, उसकी दृष्टि से यहां उत्तर दे रहे हैं आगे। तो पृष्ठ संख्या 606 पर 10वां सूत्र प्रारंभ होगा, भूमिका में लिखा अनयोः उत्तरम, इन दोनों का प्रसंग सम और प्रतिदृष्टांत सम प्रतिषेध का उत्तर दिया जा रहा है। ये जो भूमिका है ये केवल 10वें सूत्र की नहीं है, अनयो उत्तरम करके इस सूत्र पे लिखा तो इससे तात्पर्य ये भी एक प्रथम दृष्टया आता है कि उन दोनों का क्या उत्तर होगा वो 10वें सूत्र में बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है, उन दोनों का उत्तर देने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, उसमें से पहला जो है उसका उत्तर 10वां है 10वें सूत्र में और प्रतिदृष्टांत का उत्तर 11वें में है, ऐसे यहां अनयो का तात्पर्य इसी एक सूत्र से संबंधित नहीं लेंगे, इनकी व्याख्या से ही और उदाहरण से सूत्र से अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो 10वां सूत्र बोलेंगे प्रदीप उपादान प्रसंग निवृत्तिवत तद विनिवृत्ति, प्रदीप के उपादान की, प्रदीप को लेने के लिए किसी वस्तु को जनाने के लिए, जानने के लिए हम प्रदीप का प्रयोग करते हैं एक साधन के रूप में, प्रमाण के रूप में। जैसे कि यहां हेतु हम लेते हैं, जैसे कि यहां पर हम दृष्टांत लेते हैं, दृष्टांत की तरह से। दृष्टांत जो है वो साधक है, दीपक भी साधक है कुछ जनाने के लिए उस दृष्टि से। तो प्रदीप उपादान प्रसंग निवृत्तिवत, प्रदीप के उपादान से प्रदीप किसी ने लिया तो उस विषय में प्रसंग की निवृत्ति के समान, वहां ये प्रसंग उपस्थित नहीं होता है कि आपने दीपक लिया, दीपक से आप वस्तु को सिद्ध कर रहे हो तो दीपक को सिद्ध करने के लिए एक दीपक और लेकर के आओ। दीपक लाए, दीपक से वस्तु दिख गई तो बोले नहीं ये तो सिद्ध नहीं हुआ, पहले दीपक को तो आप सिद्ध करो कि दीपक है, तब मानेंगे कि वो वस्तु वहां पर सिद्ध है। बोले उसके लिए एक दीपक और लेकर के आओ, तो लाया नहीं जाता है लोक में, क्योंकि प्रत्यक्ष है वो दीपक को, दीपक सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए और नहीं लाया जाता। जैसे ये पूछना मूर्खतापूर्ण है, ऐसे ही दृष्टांत के लिए भी हेतु पूछना वो मूर्खतापूर्ण है या अनुचित है, सिद्ध के लिए नहीं होता। तो ऐसे ही जैसे वहां पर नए अन्य दीपक के प्रसंग की निवृत्ति होती है तद्वत विनिवृत्ति, उसी तरह से यहां पर भी होगी। ये केवल उदाहरण देकर के इन्होंने प्रस्तुत किया और इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग है कि लोक में ये देखा जाता है, ये प्रत्यक्ष है, उसी शैली से यहां पर लगेगा। तो भाष्य देखिए, इदम तावत अयम प्रष्टो वक्तुम अर्हति। तो इदम तावत अयम, अयम का मतलब है ये वादी, अयम पृष्ठ, इस प्रकार से पूछा गया किसके द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा, उसने पूछा था ना इसको, तो बोले इस तरह से जब कोई व्यक्ति पूछा गया है यानी उसने आक्षेप लगा दिया इसमें, तो वो बोल रहे इदम तावद अयम पृष्ठो वक्तुम अर्हति, वो ये बोल सकता है यानी उत्तर दे सकता है, ये वादी के लिए है। क्या पूछेगा, वादी या प्रतिवादी से पूछ रहा है कि अथ के प्रदीपम उपादत्ते, प्रदीप को का ग्रहण कौन करते हैं। प्रारंभ से लिया, बात छोटी सी है लेकिन पूछा, भाई प्रदीप को कौन लेता है, के प्रदीपम उपादत्ते और किमर्थम वायति, और दीपक को किस लिए लेते हैं। दीपक एक साधन के रूप में हुआ कि साधन को हम, कौन लेता है साधन को और क्यों लेता है। तो उत्तर दिया उसने प्रतिवादी ने, दिदृक्षमाणा, ये उत्तर दिया पहले वाले का कि दीपक को कौन लेते हैं, जिनको देखने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, वो दीपक का प्रयोग करते हैं, ठीक है दिदृक्षमाणा, और किस लिए करते हैं तो दृश्य दर्शनार्थम, जिसको देखने की इच्छा है, दृश्य है, जिसको जानना है यानी जो प्रमेय है उसको देखने के लिए लेते हैं, ठीक है। इसमें तो बोले क्या बात है, लेकिन ये कह करके उसको स्थिर किया जा रहा है कि जैसे यहां है वैसे वहां लेंगे। अब अगला प्रश्न पूछा, अथ प्रदीपम दिदृक्षमाणः प्रदीपांतरम तस्मात् न उपादत्ते। पीछे उसने कह दिया था दिदृक्षमाणा दीपक को लेते हैं, दृश्य को ले, तो जो देखने की इच्छा वाले दीपक को लेते हैं वो व्यक्ति प्रदीपांतर को क्यों नहीं लेते हैं? प्रदीप को देखने की इच्छा से, हाँ कि भाई चलो अपने प्रदीप को देखूंगा और उसके लिए एक और दीपक को क्यों नहीं काम में लेते हैं? तो वो उत्तर दे रहा है प्रतिवादी, जो कोई भी उत्तर देगा, अंतरेणापि प्रदीपांतरम दृश्यते प्रदीपः अल्पविराम, प्रदीपः प्रदीपांतरम अंतरेणापि दृश्यते, क्योंकि ये दीपक तो दूसरे दीपक के बिना भी दिखाई दे रहा है इसलिए आवश्यकता नहीं है उसकी। आगे तत्र प्रदीप दर्शनार्थम प्रदीपोपादानम निरर्थकम, ये दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक ला ये निरर्थक है, आवश्यक नहीं है, वो तो स्पष्ट है वहां पर। तो अब इसके आधार पर अब वो दृष्टांत पे लेकर के आ रहा है वादी, वादी उससे पूछ रहा है प्रतिवादी से, बोले अच्छा अब ये बताओ कि कह दृष्टांत है किमर्थम, अथ दृष्टांत है किमर्थम उच्यते इति, दृष्टांत किस लिए बोला जाता है। वादी प्रतिवादी से पूछ रहा है दृष्टांत क्यों लिया जाता है, दृष्टांत कौन प्रयोग करता है, ये इसने पूछा नहीं कि भाई जो सिद्ध करना चाहता है वो लेता है, जैसे मैंने लिया है, मैंने दृष्टांत का प्रयोग किया या आप भी करते हैं। तो अथ दृष्टांत किमर्थम उच्यते इति, दृष्टांत का प्रयोग क्यों करता है कोई भी, मैं या अन्य कोई भी, तो प्रतिवादी ही बोल रहा है अप्रज्ञातस्य ज्ञापनार्थम इति, जो अप्रज्ञात है, जो जाना नहीं गया है उसको जानने के लिए, जनाने के लिए। आगे अथ दृष्टांते कारणापदेश किमर्थम दृश्यते या दृश्यते लिखा है, इसकी जगह इश्यते कर लीजिए या तो मृश्यते कर लीजिए। पाठ भेद मृश्यते मिलता है या इश्यते, उससे पूछ रहा है कि अच्छा दृष्टांत में जो दृष्टांते कारणापदेश, दृष्टांत में कारण का अपदेश कथन की भी, इसका भी आप कारण बताओ, ये किमर्थम इश्यते भवता, आपके द्वारा क्यों चाहा जा रहा है, या आप क्यों इसकी मृश्यते यानी थोड़ा निंदित अर्थ में है कि आप इसको क्यों खोजने में लगे हो, इसकी आपको उत्सुकता क्यों हो गई है। ठीक है, आप दृष्टांत के कारण का जो कथन कर रहे हो, प्राप्त करना चाह रहे हो, मेरे से दोष दिखा रहे हो, वो क्यों कर रहे था? तो अब उत्तर पूर्व पक्षी एवादी ही दे रहा है कि यदि प्रज्ञापनार्थम, आप कहो कि जनाने के लिए, वो जो नया कारण आएगा या हेतु आएगा वो इस दृष्टांत को जनाने के लिए, बोले प्रज्ञापनार्थम ऐसा यदि कहते हैं तो इन्होंने कहा प्रज्ञा तो दृष्टांत, दृष्टांत तो प्रज्ञात है, जाना हुआ है। अब ये लोष्ट के संदर्भ में जो बात चल रही थी उसके तरफ ही देखिएगा, उतने ही इसमें जो बिल्कुल प्रज्ञात है वहीं ये घटेगा। अब कोई दृष्टांत ऐसा दे दिया गया जो अप्रज्ञात है, उस पर तो पूछ ही सकता है, उसके लिए आपत्ति नहीं है, ये तो सिद्ध बात है। वहां भी कोई ऐसा प्रयोग करे खंड मात्र खंडन के लिए, और कोई उपाय नहीं है, यही प्रयोग कर रहा है, तो ये कहा जा सकता है। तो प्रज्ञा तो दृष्टांत है, दृष्टांत तो प्रज्ञात है, अच्छी तरह से ज्ञात है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। तो स खलु लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांत इति, दृष्टांत तो होता ही वो है कि जहां लौकिक सामान्य व्यक्ति और परीक्षकों की जिस अर्थ में बुद्धि साम्य होता है जिस वस्तु में, वो दृष्टांत कहलाता है, वो ही लिया गया है, इसको और सिद्ध करने की क्या बात है। तो तत्प्रज्ञापनार्थ कारणापदेशो निरर्थक, तो उसके ज्ञापन के लिए दृष्टांत के प्रज्ञापन के लिए कारण का फिर से कथन ये निरर्थक है। इति प्रसंग समस्या उत्तरम, ये प्रसंग सम पहले वाले का उत्तर हुआ, एक का उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अथ प्रति दृष्टांत समस्या उत्तरम, दूसरा प्रतिषेध था प्रति दृष्टांत, उसका उत्तर यहां दिया जा रहा है। ग्यारहवां सूत्र बोलेंगे, प्रति दृष्टांत हेतुत्वे च न अहेतु दृष्टांत। प्रतिदृष्टांत का हेतुत्व होने पर, प्रस्तुत हो जाने पर, एक ने दृष्टांत दिया था और दूसरे ने जो प्रस्तुत किया वो प्रतिदृष्टांत था, तो ये कह रहे हैं कि उस प्रतिदृष्टांत का हेतुत्व होने पर भी, यानी प्रस्तुत हो जाने पर भी, प्रतिदृष्टांत के होने पर भी न नहीं है अहेतु दृष्टांत, ये जो दृष्टांत है ये अहेतु नहीं हो जाता है। प्रतिदृष्टांत का हेतुत्व प्रमाण के रूप में जो आपने प्रस्तुत किया है उसके होने पर भी ये जो दृष्टांत है ये अहेतु नहीं हो जाता, असाधक नहीं हो जाता है, इतने मात्र से नहीं हो जाता है, यही बात है बस। प्रतिदृष्टांत से भाष्य देखिए, प्रतिदृष्टांतम ब्रुवतो न विशेष हेतु अपदिश्यते, अल्प विराम, प्रतिदृष्टांत बोलते हुए के द्वारा पूर्व पक्षी प्रतिवादी के द्वारा न विशेष हेतु अपदिश्यते, कोई विशेष हेतु तो कहा नहीं जा रहा है कि प्रतिदृष्टांत के मिलने पर उसकी बात सिद्ध मानी जाए और सामने वाले की खंडित हो जाए, इसमें कोई विशेष हेतु तो है नहीं। पंचावयव को देखिए, वादी ने क्या कहा था, आत्मा क्रियावान है संयोग गुण वाला होने से लोष्ट के समान, ठीक है, तो लोष्ट की समानता उसने देखी थी। प्रतिवादी प्रतिदृष्टांत क्या बोल दिया, आत्मा निष्क्रिय है, बोला भले ही नहीं है लेकिन वो लगेगा क्रिया हेतु गुण युक्त तो होने से, हेतु वही ले लिया इसने, और आकाश के समान, व्याप्तियां अलग अलग हैं दोनों की। वादी क्या कहता है, जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त तो होता है वह क्रियावान होता है, इधर ये बोल रहा है प्रतिवादी जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त तो होता है वह निष्क्रिय होता है, और आकाश का दे दिया इसने, उपनय निगमन कर दिया। अब इतनी स्थिति में सोच ये रहा है कि मैंने खंडन कर दिया, उसके लिए पूछ रहे हैं कि प्रतिदृष्टांतम ब्रुवतः, प्रतिदृष्टांत को बोलते हुए इस आपके द्वारा न विशेष हेतु अपदिश्यते, कोई विशेष हेतु तो आया नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से आपने रखा है वो तो इधर भी है। क्रिया हेतु गुण युक्त की समानता वाला लोष्ट तो मैंने भी बता दिया है, आपने क्रिया हेतु गुण युक्त की समानता वाला आकाश बताया है निष्क्रिय बताने के लिए, मैंने सक्रिय बताने के लिए ये दे दिया, तो विशेष हेतु तो आया नहीं है अभी। विशेष हेतु है नहीं है इनमें से कौन सिद्ध होगा वो तो आगे चर्चा चलेगी तो होगा, लेकिन ये प्रतिदृष्टांत देने मात्र से ऐसा समझ रहा है। तो इसका उत्तर ये है कि आपने कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं है, ये सामान्य उत्तर आपने दिया। अच्छा, जैसे प्रतिवादी ने उसमें प्रतिदृष्टांत देते हुए हम सोचे कि हेतु को अनेकांतिक किया, अनेकांतिक ही किया ना, तो बोले ये तो मैं भी आपके इसको अनेकांतिक कर सकता हूं, कर सकते हैं ना। इसको अगर पलट दे हम, प्रतिवादी ने पहले कहा होता है कि आत्मा निष्क्रिय है क्रिया हेतु गुण युक्त वाला होने से, जैसे कि आकाश, ऐसा इसने प्रस्तुत किया होता, और ये अगर बाद में करता लोष्ट वाला वादी, तो क्या इससे खंडन मान लेते हैं आप? मैं ऐसा प्रस्तुत करता तो नहीं मानते। ये कोई किसी ने पहले प्रस्तुत किया किसी ने बाद में किया, इतने मात्र से थोड़ा हो कि भाई बाद में बोलने वाला ऊंचा ही होता है। ऐसा कोई विशेष हेतु तो है नहीं, समानता ही है। आप तटस्थ भाव से दोनों को देखेंगे तो यूं अनेकांतिकता अगर मानी जाए पहले वाले में और सोचें कि इसमें अनेकांतिकता इसलिए खंडित हो रहा है वादी, तो बोले ये तो इसमें भी है आपके, वैसे की वैसे अनेकांतिकता तो यहां भी है। इसलिए ऐसे प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत करने मात्र से कोई समझ ले कि मैंने खंडन कर दिया है और ऐसा प्रस्तुति देने लगे या मान ले, ये उचित नहीं है। ये जो प्रतिषेध है प्रत्याख्यान है ये असत है, गलत तरीका है, ये इतने मात्र से नहीं होता, इसलिए ये जाति का प्रयोग है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये कहा प्रतिदृष्टांतम ब्रुवतो न विशेष हेतु रपदिश्यते। अल्प विराम, क्या विशेष हेतु नहीं दिया गया? कि अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टांत साधक, अल्प विराम, न दृष्टांत इति। देखो इस तरह से ये प्रतिदृष्टांत तो साधक होगा यानी हेतु बन जाएगा, साधक बन जाएगा, और जो दृष्टांत था वादी के द्वारा वो नहीं बनेगा। ये उसने कहा नहीं, अपनी पुष्टि के लिए कुछ कहे और दूसरे के खंडन के लिए कुछ कहे, अगर वो कहता तब ऐसा प्रतिषेध जाति नहीं कहलाता। इसने तो केवल प्रस्तुत कर दिया और सोच रहा है कि मैं जीत गया। हाँ, ऐसा प्रस्तुत कारण सहित बताए और फिर भी सामने वाले को अवसर रहेगा, वो फिर बोलेगा अपना उत्तर देगा, तो बोले कोई है विशेष हेतु तो है नहीं इसमें, इसलिए ये जाति का प्रयोग है। आगे, एवं प्रतिदृष्टांत हेतुत्व, ऐसा होने पर यानी कोई विशेष हेतु तो है नहीं, तो एवं प्रतिदृष्टांत हेतुत्व, प्रतिदृष्टांत के हेतुत्व होने पर, साधक माना जाने पर भी, आप मान रहे हो साधक, ठीक है मान लीजिए, आप प्रस्तुति देते समय कोई मान ही सकता है कि भाई मेरा ये साधक है, लेकिन इससे इतने से न अहेतुर दृष्टांत इति उपपद्यते। दृष्टांत मतलब वादी वाला दृष्टांत अहेतु इति न उपपद्यते, वो अहेतु है ये सिद्ध नहीं हो जाता है। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आप अपने को कह रहे हो कि मेरी में बात रखी है, स्थापना है, माना जा सकता है आपने रख दिया, लेकिन इससे ये तो खंडित नहीं हुआ इतने मात्र से, लेकिन ये खंडित मान रहा है, इसीलिए ये जाति का प्रयोग माना जाएगा। आगे, सच कथम हेतुर न स्यात् यदि अप्रतिषिद्ध, अगर आपके द्वारा उसको अभी तक प्रतिषेध नहीं किया गया है, कोई विशेष हेतु देके दृष्टांत यानी वादी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया वो, यदि वो हेतु क्यों नहीं हो, पूछ रहा है ये वादी कि भाई मेरा जो दृष्टांत है वो हेतु या प्रमापक साधक क्यों नहीं हो, यदि अयम अप्रतिषिद्ध, अगर ये अभी तक आपके द्वारा खंडित नहीं किया गया है, साधक स्यात् अर्थात ये भी साधक हो सकता है, आपका आपने रखा वो भी अभी साधक है आपकी दृष्टि से, मैंने रखा मेरा भी साधक है, आपने इसका खंडन नहीं किया अभी, ये खंडित नहीं हुआ है इतने मात्र से। ठीक है, अनेकांतिकता दिखाएंगे तो साथ में विशेष हेतु भी दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे संयोग गुण वाली चीजें दोनों सिद्ध हो गई, सक्रिय भी निष्क्रिय भी। अब हमको विशेष रूप से बताना पड़ेगा कि आत्मा इनमें से लोष्ट जैसा ही क्यों है और आकाश जैसा क्यों नहीं है। देखें, जब हम अनेकांतिक हेत्वाभास दूसरे को बताएंगे तब हमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम केवल इतना भी बोल देंगे कि भाई आपने जो हेतु प्रस्तुत किया है, जो दृष्टांत दिया है, ये अनेकांतिक हो रहा है, इतना मात्र। लेकिन वो जाति क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दूसरी प्रस्तुति हुई उसकी अपना पंचावयव अलग है, कोई हेतु जिससे वो आत्मा को निष्क्रिय सिद्ध करना चाहता है वो कुछ अलग है, वो प्रस्तुति अलग है, और न वो इतने मात्र से ये कह रहा है कि मैं जीत गया हूं। प्रतिवादी जब अनेकांतिक हेत्वाभास को दिखाएंगे उसमें और इसमें अंतर है, ये इस तरह प्रतिदृष्टांत को प्रस्तुत करते हुए प्रतिदृष्टांत मात्र से आत्मा की निष्क्रियता को सिद्ध मान रहा है। जब हम अनेकांतिकता बताते हैं तब हम ये नहीं कह रहे होते कि आकाश के समान होने से आत्मा निष्क्रिय है, ये निष्कर्ष हम नहीं देते। हम केवल सामने वाले को बताते हैं कि आपने जो क्रिया हेतु गुण युक्त इस हेतु को लेते हुए लोष्ट का उदाहरण देते हुए व्याप्ति को बताना चाहा है कि वो सक्रिय होते हैं, नहीं, इस गुण वाले तो निष्क्रिय भी होते हैं। बस हम इसको अनेकांतिक बताते हुए इस प्रतिदृष्टांत से अपनी बात को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, प्रस्तुति नहीं दे रहे, केवल उसका खंडन कर रहे हैं। ये तो हम अनेकांतिक हेत्वाभास को बता रहे हैं उसको कि आपका ये हेतु गलत है, इतने में जाति का प्रयोग नहीं माना जाएगा। यहां तक ठीक है, ये उचित है। हम जो है वो पंचावयव के माध्यम से गलत प्रस्तुति नहीं दे रहे हैं, हम केवल उसको प्रतिदृष्टांत बता रहे हैं, तो वो हेत्वाभास की श्रेणी में आएगा। अनेकांतिक हेत्वाभास हम सिद्ध कर रहे हैं, अब उसका दायित्व है वो उसको उद्धार करेगा अपना, और हमारे को हमने जो पंचावयव प्रस्तुत किया है निष्क्रियता वाला, उसके लिए वो खंडन करना है, वो भी करेगा। हम पंचावयव प्रस्तुत करेंगे आचार्य जी, करेंगे ना, अगर हमने कर दिया है हमारा अपना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रतिदृष्टांत से अपने पक्ष की पुष्टि नहीं मान रहा है ये दूसरा जो अनेकांतिक सिद्ध कर रहा है। जातिवादी तो मान रहा है जी, मानना ना मानना कैसे पता चलेगा वादी को फिर, ये तो अंतर हमें करना पड़ेगा, नहीं तो जब हम अनेकांतिक हेत्वाभास बताएंगे हर जगह इस जाति का प्रयोग दिखने लगेगा। तो इसको कैसे समझे आचार्य जी, वादी ने जैसे यहाँ जो रखा है वादी ने रख दी अपनी बात, प्रतिवादी ने भी रख दी, अब वादी को क्या करना है? वादी को क्या करना है जी, पहले प्रतिवादी ने किस रूप में रखी है बात वो हमारे को स्पष्ट होनी चाहिए। अगर प्रतिवादी ने केवल अनेकांतिकता बताई है, ये आपका हेतु सव्यभिचार है, और व्यभिचार दिखाने के लिए आकाश का उदाहरण दिया है पंचावयव सहित नहीं, हेत्वाभास पे नहीं जा रहा हूं मैं अभी, हेत्वाभास नहीं, जातिवादी का प्रयोग नहीं मान रहा हूं। बस प्रतिवादी ने केवल इतना कहा है कि आपने जो लोष्ट का उदाहरण दिया, जो आपने हेतु दिया, आपका हेतु लोष्ट में ही नहीं, सक्रिय लोष्ट में ही नहीं, निष्क्रिय आकाश में भी घटता है ये तो, अर्थात आपकी व्याप्ति खंडित हो रही है, इतना मात्र कहेंगे तो ये जाति नहीं है जी। ये जाति बिल्कुल नहीं है, तो करना ही है हमें। और अगर जैसा यहाँ दिखाया गया है प्रतिवादी ने अपना पंचावयव प्रस्तुत करके इस बात को कहा कि आपका दृष्टांत, यहाँ नहीं दिखाया, इन्होंने पंचावयव प्रस्तुति नहीं दी है प्रतिवादी की, केवल प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत किया है रूप वैसा क्या वैसा ही, लेकिन जो चीज मैं बोल रहा हूं वो हमारे को मान के चलनी पड़ेगी। यहां पर ये क्या मान रहा है कि मैंने आकाश का दृष्टांत दे करके सामने वाले को खंडित भी कर दिया, खंडित कैसे करेगा वो अनेकांतिकता दिखाते हुए, और मैंने आत्मा की निष्क्रियता सिद्ध कर दी। वही अंतर पता नहीं चल रहा है अजय जी, दोनों ही पक्ष में प्रतिवादी को अब वही बात बोलनी वही है, अंतर बता रहा हूं देखो जी। जब हम जातिवादी नहीं है उस समय हम इस हेत्वाभास को दिखाते हुए, अनेकांतिक हेत्वाभास सभी विचार को दिखाते हुए भी ये नहीं मान रहे हैं कि आकाश के समान आत्मा निष्क्रिय है, क्योंकि क्रिया हेतु गुण युक्त आकाश में भी देखा जाता है इसलिए आत्मा तो निष्क्रिय है, ये नहीं मान रहा है वो। मानना तो बोलने से ही पता चलेगा ना आचार्य जी, फिर तो माने प्रतिवादी जब बोले पंचावयव प्रस्तुत करे तब वो जाति में आ सकता है अगर उसको वादी पकड़ ले तो, और अगर वो बोल ही नहीं रहा है उतना कि निष्क्रिय आत्मा भी निष्क्रिय है, बस वो केवल प्रतिदृष्टांत दिखा रहा है कि ये हेतु आपका ठीक नहीं है, तो जाति नहीं, तब वो जाति नहीं, तो जाति नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो बोल भी नहीं रहा है, पंचावयव का प्रस्तुत नहीं कर रहा है, लेकिन उसने ये प्रतिदृष्टांत दिया ऐसे है, वो तो बोल के ही देगा ना जी, जी। नहीं वो बोला नहीं है, मैंने आपको कल भी मैंने एक बात रखी थी कि वो पत्ता हम ऐसा फेंकता है वो कि बस बाजी जीत ही गया मैं, बिल्कुल सीधे बोले चाहे भाव से बोले। इसका प्रतिवादी की तरफ से ये होना चाहिए, वो ये सोचे कि मैंने बस अब कर दिया है मेरा, मैं जीत गया और ये खंडित हो गया। ये चीज अगर हम नहीं डालेंगे तो आप उसमें और इसमें कोई भेद नहीं देख पाएंगे, एक ही लगेगा बिल्कुल। इतना भेद हो रहा है ना चीड़ी, जब प्रतिवादी स्वयं अपने मुख से बोल देगा पंचावयव को और ऐसा दिखा देगा कि जैसा निष्क्रिय आकाश है वैसा ही आत्मा भी निष्क्रिय है, तो ये तो उसने गलती कर दी यहाँ पे। ये बोल के करेगा तब तो गलती साफ है जी, कि ये जाति का प्रयोग है जी। आपके मेरे में भेद क्या आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसने नहीं भी बोला है तो भी जाति में जा सकता है, अगर भावों से उसकी ये बात संकेतित हो रही है तो। और अगर हम शंका करें कि भाई इसने बोला नहीं है तो हम क्यों ऐसी बोले उसको, तो पूछ सकते हैं, जैसा मैंने कल भी बोला था कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं तो पूछते हैं, और नहीं तो आप उसको केवल ये मान लीजिए कि ये मेरे को मेरे पक्ष में हित्वाभास दिखा रहा है, इतना मान करके चलेंगे तो हम सामने वाले को जातिवादी नहीं कहेंगे। तो हमें फिर आचार्य, अगर उसने स्वयं ये पंचावयव प्रस्तुत नहीं किया, उसने केवल हमको हित्वाभास दिखाया है तो नहीं, और अगर हम उसको जाति में लाना चाहते तब तो हमको उसको पूछना पड़ेगा, क्या इससे आपकी बात सिद्ध हो गई? पूछना पड़ेगा, अगर हमारे भाव दिखाई दे रहे हैं और लेकिन उसने वाक्य नहीं बोला है तो हमें पूछना पड़ेगा कि क्या आप ऐसा समझ रहे हैं। अगर वो हाँ कह देता है तो कहेंगे ये तो जाति है, अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो आपका केवल अनेकांतिकत्व दिखा रहा हूं तो अब हम जाति नहीं कह सकते उसको, क्योंकि वो ये नहीं मान रहा है कि इससे मेरी बात सिद्ध हो गई कि आत्मा निष्क्रिय है, ऐसा नहीं मान रहा है वो जी। आगे देखिए, अब अभी तक 12 जातियों को हमने देखा, 24 में से एक जाति का और प्रयोग बता रहे हैं, सूत्र संख्या 12 बोलेंगे। प्राग उत्पत्ते है कारण अभावात अनुत्पत्ति समाह, अनुत्पत्ति समाह प्रतिषेध, ये अनुत्पत्ति सम नाम का प्रतिषेध या अनुत्पत्ति समा जाति। अनुत्पत्ति शब्द थोड़ी जो प्रक्रिया आगे आएगी जो व्याख्या करेंगे उसमें एक अनुत्पत्ति शब्द भी आया, उसको लेकर के ये नाम रखा गया। तो कहते हैं प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति से पहले उत्पन्न कोई कार्य द्रव्य कोई, यहां शब्द का उदाहरण लिया इन्होंने, तो उत्पत्ति के पहले कारण अभावात, शब्द के कारण का अभाव होने से, ये हेतु है उसका, जो जब ये प्रयोग करेगा तो इसको अनुत्पत्ति सम कहलाए कहा जाएगा। ये अनुत्पत्ति शब्द व्याख्या में आएगा, सूत्र में अभी नहीं आया है। भाष्य देखिए, ये नई प्रतिज्ञा है, वादी अपनी प्रतिज्ञा रख रहा है, यानी पंचावयव रख रहा है। अनित्यः शब्दः प्रतिज्ञा, प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, क्योंकि प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होता है। प्रयत्न यानी हम कंठादि से जो प्रयत्न करते हैं, अथवा और भी कोई हम ढोलक आदि वाद्य बजाते हैं, कहीं भी प्रयत्न है, प्रयत्न के बाद में ही उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ प्रयत्न होता है। तो शब्द अनित्य है प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने से, हेतु उदाहरण दिया घटवत, घट के समान घड़ा भी बनता है तो प्रयत्न के बाद ही बनता है, सदा वही देखा जाता है, ये इसका पंचावय हो गया। तीन बोले, बाकी उपनय निगमन उसी अनुसार बन जाएगा। इति उक्ते, ऐसा कह देने पर इस स्थापना हेतु हो गया। अपर आह, प्रतिवादी बोल रहा है, क्या पूछता है? प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति के पहले, सूत्र में जो प्राग उत्पत्ते है लिखा है उसको कहा, और उसका अर्थ है अनुत्पन्न शब्द, जब शब्द उत्पन्न नहीं हुआ था उस स्थिति में ले जा रहा है। क्या उस समय प्रयत्नानंतरीयकत्वम, ये जो हेतु है, ये कैसा हेतु है? ये जो कि अनित्यत्व कारणम, जो कि अनित्यत्व का कारण था, हेतु जो होता है वो अनित्यत्व का कारण था। यहां पर इस प्रसंग में अनित्य है शब्द प्रयत्नानंतरीयकत्व, तो ये जो प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु है, ये शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करने में कारण बन रहा है। कारण है ना, हेतु धर्म है, वो कारण धर्म है, साधक साधन कारण बन रहा है। तो ये क्या कहता है? तो शब्द की उत्पत्ति के पहले प्रयत्नानंतरीयकत्व, ये जो हेतु था जो कि अनित्यत्व का कारण था, वो नास्ति नहीं था। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत की है इसने, एक बात बता रहा है। जो शब्द उत्पन्न हुआ उसका जो प्रयत्न था वो तो अभी नहीं है। एक घड़ा बना, उस घड़े बनने के लिए जो प्रयत्न होना था, अभी घड़ा बना नहीं है, ठीक है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो उसका जो प्रयत्न है वो भी नहीं है ना। अभी प्रयत्न हो जाता तो घड़ा ही बन जाता, ठीक है। तो प्रयत्नानंतरीय का, तो इस हेतु का अभाव है उस समय, हो गया। प्रयत्नानंतरीय तो हेतु क्या होता है, क्या करता है, ये शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करता है। तो कारण हुआ ना, कारण नहीं हो तो कार्य भी नहीं होगा। एक दृष्टि से, दो दृष्टि से है, ये अलग ले रहा है। एक कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, मतलब कि यदि प्रयत्न नहीं होगा तो शब्द या घट भी उत्पन्न नहीं होगा। पर यहां आप दूसरे ढंग से कारण देख रहे हैं कि जो हेतु है वो कारण होता है। शब्द प्रयत्नानंतरीयकत्व जब होगा तभी तो शब्द का अनित्यत्व सिद्ध होगा। प्रयत्नानंतरीयकत्व होगा तभी तो शब्द का अनित्यत्व सिद्ध होगा। और शब्द की उत्पत्ति के पहले प्रयत्नानंतरीयकत्व तो है नहीं, ये कारण तो है नहीं। तो कारण अगर नहीं है, जिस कारण से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध हो रहा था वो कारण नहीं है, तो शब्द क्या सिद्ध हो जाएगा? नित्य सिद्ध हो जाएगा। यही बात समझे, फिर से बोलेंगे। अभी पंक्ति देखो, तो प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति के पहले अर्थात अनुत्पन्न शब्द है, जिस समय शब्द उत्पन्न नहीं हुआ था। किसी विशेष शब्द को लेना है, अन्य शब्दों को और उनके प्रयत्नों को नहीं लाना है अभी बीच में, किसी एक शब्द को लेके। प्रयत्नानंतरीयकत्व अनित्यत्व कारणम, अनित्यत्व का कारण, शब्द के अनित्यत्व का कारण जो प्रयत्नानंतरीयकत्व, ये जो हेतु आपने दिया था, ये नास्ति वो नहीं है। तदाभावात, यानी कारण का अभाव होने से, प्रयत्नानंतरीयकत्व का अभाव होने से नित्यत्व प्राप्तम, शब्द का नित्यत्व प्राप्त हो जाएगा। भाई नमक डालेंगे तो नमकीन बनेगी रोटी या सब्जी, तब कहेंगे ना कि भाई ये नमकीन है। और यदि नमक नहीं है तो अब उसको नमकीन नहीं कह सकते ना। ऐसे ही प्रयत्नानंतरीयकत्व तो है नहीं, तो शब्द को अनित्य शब्द को अनित्य भी नहीं कह सकते। है विचित्र ये जो जिस तरह से खंडन कर रहा है, मूर्खतापूर्ण है, लेकिन देखो कहां से बुद्धि इसको सूझी, बुद्धि तेज है इसकी भी, पूर्व पक्षी कैसे लाके खंडन किया है। तो अच्छा, जो दूसरा है ना वादी, अगर उसको बुद्धि है, समझ है, तब तो वो पकड़ लेगा बात को। ये इस तरह से प्रस्तुति है, अगर उसको समझ नहीं है तो वो हार जाएगा, उलझ जाएगा। हाँ ये बात तो है, ऐसे उसको जाल में फंसा देगा बोल करके। जैसे कि बहुत से लोग होते भी हैं बातचीत में, या तो व्यापारी होते हैं, कुछ सामान बेचना होता है, वो इस ढंग से प्रस्तुति करते हैं, उसको अपने दृष्टि से मिलाना है तो ऐसे ढंग से प्रस्तुति करते हैं कि सामने वाला समझ जाता है। अभी शाम को ईश्वर के बारे में चर्चा चल रही है, तो आप में से एक ने प्रश्न लिखा था कि ये कैसे हैं, यहीं बैठे होंगे शायद, किसने किया था, तो उन्होंने कहा, एक और कहा है आप जिनको चोट लगी थी, नवीन जी कहा है, हाँ हाँ इन्होंने किया था, एक शायद ये नहीं का मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक मुसलमान ने प्रस्तुति दी कि देखो वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। आपका था क्या? ठीक है ठीक है, मैं इन दो ये दोनों में मैं बहुत भेद करता हूँ, एक जैसे लगते हैं मेरे को कई बार ये होते हैं तो वो इनसे मिलता हूं तो मेरे को लगता है ये, बहुत बार मेरे साथ हो चुका, अभी भी ऐसा ही हो गया। तो इनका प्रश्न ये था कि, प्रश्न क्या था, इनकी प्रस्तुति थी एक कि एक मुसलमान ने प्रस्तुत किया कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है हिंदुओं के सामने, तो उन्होंने देखा कि ये बात है, तो ऐसा समझ करके वो फिर मुसलमान बन गए। इन्होंने प्रस्तुत किया कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, बोले हाँ ये तो ठीक बात कह रहा है। तो ठीक बात कह रहा है तो कहां पहुंच गए, बोले मुसलमान बन गए। तो इन्होंने इसमें ये प्रश्न कर रखा था कि क्या इनको इतनी भी समझ नहीं है, कोई यूं सोचते हैं कि भाई ठीक है मैं अब मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, भाई हिंदू धर्म छोड़ने की या वैदिक धर्म छोड़ने की बात कहां से आ गई थी इसमें, मुसलमान क्या बन गया। भाई वो मुसलमानों की आयत देते, कोई बात रखते, उनकी बात ठीक सिद्ध होती तब मुसलमान बनते, तब तो सोचा जा सकता था। कोई घटना हुई होगी या इन्होंने देखा होगा कहीं टीवी में ऐसे। अर्थात अब देखो, अब इनको यही कहना था, क्या इनको इतनी भी समझ नहीं है, अब है तो आस्तिक, है तो आस्तिक, आस्तिक तो बुद्धिमान होता है, तो क्या इनको इतनी भी समझ नहीं है। हो जाता है ऐसा कि दूसरा गलत ढंग से अपनी बात को रख रहा है और हमें क्या प्रतीत होने लगता है, ये व्यक्ति ठीक है, वो क्या कह रहा है, किसका खंडन कर रहा है, किसका मंडन कर रहा है, मुझे क्या बनाना है क्या, उस पर ध्यान नहीं जाता। तो ये आदमी ठीक कहता है तो मेरे को कैसे करना चाहिए, जैसा ये मानता है वैसा करना चाहिए। ये नहीं कि उसने जो बात कही है उसको माने कि भाई चलो मूर्ति पूजा छोड़ देते, इतने में बात बन रही थी ना, बात तो बात तो इतनी ही थी कि भाई मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं, लेकिन वो कर क्या गए। तो ऐसे ही ये जातिवादी भी यानी उलझा करके ऐसे वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे और इधर से उधर और उधर से उधर कारण कार्य संबंध, सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा ये बोल क्या रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा होता है तो यूं लगता है कि ये कुछ ठीक बात कह रहा है, यूं भी लग रहा है कि मैं गलत हूं, थोड़ा उसको आभास हो गया, और ये कुछ कह रहा है, ये कोई बुद्धि पर ही बात कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है, क्या कह रहा है ये नहीं पता उसको, तो उसकी बात को स्वीकार कर लेता है। ये दिमाग पे ऐसा सम्मोहन आ जाता है, हमारी बुद्धि ऐसी बन जाती है कि हम बस उसकी बात मान लेते हैं। उस जगह अपने को ऐसी स्थलों में अपने को ध्यान रखना होता है कि हमें करना क्या है, इसने क्या कहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, और हमें क्या मानना है और क्या छोड़ना है। अगर हमें उसकी बात ठीक भी लग रही है तो क्या मानना है और क्या छोड़ना है, ये विवेक हमारा होना चाहिए, नहीं तो हम कुछ का कुछ कर जाएंगे। आचार्य जी, मेघालय में ना जो व्यापारी लोग हैं, बहुत दिन तक जैसे एक मीटर कपड़ा है ना उसको चारों तरफ से माप के चार बना के दे देते थे, तो अब तक भी चिढ़ते हैं व्यापारियों से। हाँ, मतलब चारों तरफ माप देते थे, हाँ, ये एक दो तीन और चार, एक मीटर का भाव ये है और चार मीटर दिया है मैंने, अब देखो। लेकिन ये वास्तविकता है ना, मतलब हमारे इस समाज में ऐसा होता है। अब जिनको समझ है उनको तो कुछ लगेगा कि ये भी कुछ ऐसा हमें असंभव जैसा लगेगा, हो ही नहीं सकता, लेकिन देखा जाता है ऐसा भी, ऐसी ऐसी मूर्खताएं होती हैं, ऐसी सब क्षेत्रों में होती हैं, सब क्षेत्रों में होती हैं। हमारा जितना ज्ञान है और दूसरा हमारे को उस तरह से बना देता है, वो बोतल में उतारना बोलते हैं ना उसको मैं बोतल में उतार दूंगा, बोतल में उतारना मतलब वो जिन्न से एक वो है, कोई जिन्न था बहुत बड़ा, ऐसी कहानी है वास्तविक, तो उसको कि वो बहुत परेशान करता था उसको, मेरे को पूरी कथा ध्यान नहीं लेकिन जो भाव है उसमें, तो बोले इसको वश में कैसे करें, तो उसको पूछा कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम बोतल में घुस सकते हो क्या, तो उसने कहा कि हाँ घुस सकता हूं। वो घुस गया, ढक्कन बंद कर दिया उसका ऐसे। तो दूसरे को जब हम चतुराई से अपने अनुसार ढाल देते हैं और दूसरे को पता नहीं लगता कि मेरे को ऐसे कर दिया है, उसको पता नहीं लगता है, उसको पता लग जाता तो बच जाता वो भैया। अब ये कहानी है, आप तोड़ सकता है लेकिन होगी उसकी ऐसी सामर्थ्य कि वो तोड़ नहीं सकता होगा, अंदर से नहीं, ये छोटा हो गया। देखो इसमें आप उस तरह से तो तर्क करना नहीं है, ये तो केवल दृष्टांत वैसे ही समझने की बात है, लेकिन हमारे अंदर किसी ने कोई बात घुसा दी ऐसे गलत ढंग से, तो अपने को तो ध्यान रखना पड़ता है कि ये मेरे को बोतल में तो नहीं उतार रहा है कहीं, फिर बंद कर देगा, फिर अपने अनुसार जो प्रयोग करेगा, ऐसा कोई कर सकता है और वो वाक्यों से ही करेगा, इस तरह से बोलेगा, इस ढंग से प्रस्तुत करेगा कि हाँ मैं, वो ठीक भी लगेगा और उसकी चतुराई को हम पकड़ नहीं पाएंगे और वो जैसा चाहता है वैसा हमारे को घुमा फिरा देगा, मोल्ड कर देगा, हम वैसे ही बन जाएंगे। अगर हमारी समझ नहीं है तो हम ऐसे ही बन जाएंगे और क्या करेंगे, हमें वही ठीक लगने लग जाता है। ऐसे ये प्रयोग है इस तरह के, ये जो जाति का भी प्रयोग है, जैसे आप लोगों को समझ में है तो आपको उस तरह नहीं कर सकता, लेकिन आप कल्पना कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने ऐसे प्रस्तुत करके कोई जीत सकता है, उसको पता है कि इसकी सामर्थ्य नहीं है। अब जो मीटर वाले आपने बात कही 4 मीटर वाली, तो उसको ये पता है ना कि ये लोग जानते नहीं है इस बात को और मैं, हमारी चल जाएगी, हमारी दाल गल जाएगी यहां पर, वो दूसरी जगह आके कर सकता है क्या? हिम्मत ही नहीं होगी उसकी करने की, यहां तो ऐसा करूंगा तो एकदम पकड़ा जाऊंगा, मूर्ख मानेगा, गुस्सा करेगा, मारेगा मेरे को। तो जब जब हम कुछ गलत प्रयोग करते हैं या हित्वाभास जाति का प्रयोग करते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि ये पार नहीं पा सकता, इससे मेरी दाल गल जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी, ये प्राय ये मन में रहता है। और हारने का ही है तो ठीक है, एक प्रयोग करके देख लेते हैं, शायद चांस ले लेते हैं, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो जाए। ठीक है, देखिए आगे तो इसने क्या कहा कि जो प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु है, जो कि नित्यत्व का कारण है, वो शब्द की उत्पत्ति के पहले नहीं था। अब कारण नहीं था तो शब्द को अनित्यत्व सिद्ध करने वाला तो कारण ही नहीं है, तो जब हेतु ही नहीं है तो शब्द अनित्यत्व सिद्ध होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? नित्य सिद्ध हो जाएगा, बस यही बात है। तो देखिए आगे, तो नास्ति तद अभावात नित्यत्वम प्राप्तम। आगे नित्यत्व सच उत्पत्ति नास्ति, और जो नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती तो अनुत्पत्ति धर्मक हो गया वो। आगे तो इसमें अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम अनुत्पत्ति समा, क्योंकि अनुत्पत्ति इस बात को लेकर के यहां पर प्रत्यवस्थान किया गया, खंडन किया गया और अपना अंतिम मान लिया मैं जीत गया, इसलिए इसको अनुत्पत्ति सम कहा। बस केवल एक शब्द सामने या प्रक्रिया सामने देख करके इसका नाम ये रख दिया है। ठीक है, जो अनुत्पत्ति कह रहे हैं उसके आधार पर रख दिया, या जो प्रारंभ से खंडन शुरू किया था कि उत्पत्ति से पहले चूंकि अंतरियकत्व हेतु नहीं है, तो कौन से उत्पत्ति के आधार, अनुत्पत्ति के आधार पर? किसी से भी ले लीजिए, पहले वाला ले लीजिए ज्यादा संगत है, बाद वाला ठीक है सूत्र में तो नहीं है, लेकिन प्राग उत्पत्ति है, अनुत्पत्ति शब्द है, शब्द उत्पन्न नहीं हुआ है, यहाँ की जो अनुत्पत्ति ली गई है इस अनुत्पत्ति को बताते हुए जो खंडन किया गया, क्योंकि मूल में जो शब्द है अनित्य है शब्द, इसमें इन्होंने अनित्य, हालांकि तो तात्पर्य आता है कि अनुत्पत्ति धर्म वाला है, बल्कि हम उसको तो हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अनुत्पत्ति धर्मकत्वात नहीं, उत्पत्ति धर्मकत्वात, अनित्य है शब्द है, उत्पत्ति धर्मकत्वात। तो यहां नित्य से च उत्पत्ति नास्ति, नित्य की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ठीक है आदि वाला ठीक है ज्यादा संगत है। प्राग उत्पत्ति है अनुपपन्ने शब्द, शब्द को अनुत्पन्न मान करके और फिर उसने उस कारण का अभाव दिखाया और फिर साध्य धर्म का भी अभाव दिखा करके और उसका खंडन करने लग रहा है और ये भी साथ में मान रहा है कि मैं जीत गया, माने उत्पत्ति से पहले वाली अवस्था को लेके वो खंडन कर रहा था, जबकि इन्होंने उत्पत्ति के बाद वाली अवस्था को लेके अपनी बात रखी, बात को कह, बस ठीक है, ये अनुत्पत्ति सम हो गया। इसका उत्तर सिद्धांति अगले सूत्र में दे रहा है, अस्य उत्तरम, सूत्र बोलेंगे तथा भावात उत्पन्नस्य कारणोपपत्ते है न कारण प्रतिषेधः। तो प्रारंभ में जो लिखा इन्होंने उत्पन्नस्य तथा भावात, उत्पन्नस्य जो उत्पन्न हो जाता है उसका, तथा भावात मतलब उस कारण वाला होने से, तथा भाव, तथा भाव का मतलब है यहां पर उत्पन्न हुआ है शब्द, उदाहरण वाला ले लेते हैं, तथा भाव का मतलब है प्रयत्नानंतरीयकत्व, भाई जब शब्द उत्पन्न होगा तभी तो कहेंगे कि इसमें प्रयत्नानंतरीयकत्व है, जिस समय शब्द है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तब उसका प्रयत्नानंतरीयकत्व थोड़ा कहेंगे उस शब्द का, या तो शब्द सामान्य का बोलेंगे, कोई भी शब्द होता है वो प्रयत्नानंतरीयकत्व होता है, लेकिन एक शब्द विशेष को लेंगे, जब शब्द उत्पन्न ही नहीं हुआ है जब हम उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं, ये पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि जिस समय शब्द उत्पन्न नहीं हुआ था तो ये शब्द व्यक्ति ही शब्द आएगा, जाति वाला नहीं ले सकता है अभी वो। यद्यपि बात सामान्य थी, प्रस्तुति जो थी अनित्य है शब्द है, वो किसी एक शब्द के लिए नहीं बात थी, वो तो जाति शब्द मात्र के लिए कथन था। लेकिन जब ये खंडन कर रहा है तो ये तो व्यक्ति को लेकर के खंडन कर रहा है, नहीं तो ये कह ही नहीं सकता है कि शब्द की उत्पत्ति के पहले, इतने शब्द उत्पन्न हो चुके हो रहे हैं तो ये कथन ही नहीं घटता है। ये व्यक्ति पे चला गया था, व्यक्ति पे जा करके और कहा था कि शब्द उत्पन्न नहीं हुआ है उससे पहले। तो अब जब इसका खंडन करेंगे तो व्यक्ति के आधार पर ही तो करेगा ये वादी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उत्पन्न से तथा भावा, जो शब्द व्यक्ति एक शब्द विशेष, व्यक्ति मतलब शब्द विशेष राम श्याम इत्यादि ओम, तो उस शब्द के उत्पन्न जो उत्पन्न हो चुका है उसी का प्रयत्नानंतर एकत्व होता है, ये प्रयत्न के बाद में बना है। तो उत्पन्न से तथा भाव, जो जो भी शब्द उत्पन्न होता है व्यक्ति, वह वह तथा उसमें तथा भाव होता है, यानी प्रयत्नानंतर एकत्व होता है। इससे कारणोपपत्ति कारण की उपपत्ति सिद्ध हो जाती है। जो जो भी शब्द उत्पन्न हुआ एक एक, वो प्रयत्न उसमें प्रयत्नानंतर एकत्व है, और प्रयत्नानंतरी का तो इस हेतु के कारण से ये मिलने से वो शब्द अनित्य, ये सब जगह सिद्ध हो जाएगा। तो तथा भावाद उत्पन्नस्य कारणोपपत्ते है, ऐसा होने से न कारण प्रतिषेध है, आप कारण का प्रतिषेध नहीं कर सकते, ये है ही नहीं, वो तो शब्द नहीं था इसलिए वो नहीं था, ये आप कह रहे थे, शब्द है तब तो कारण रहेगा ही सब जगह। भाष्य देखिए, तथा भावाद उत्पन्नस्य इति, ये सूत्र वाला अंश ले लिया, तो उत्पन्न खलु अयम शब्द इति भवति, उत्पन्न जो उत्पन्न हो गया है वो ही खलु निश्चय से अयम शब्द है, ये शब्द है इति भवति। ये जो अयम शब्द है का प्रयोग है वो कब होता है, उत्पन्न हुए वे का ही होता है, उत्पन्न हो गया है तभी तो प्रयोग करें कि ये देखो ये शब्द है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है उसके लिए अयम शब्द है ये प्रयोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो उत्पन्न खलु अयम शब्द है इति भवति, अयम शब्द को विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं, उस तरह से संकेत है। आगे प्राग उत्पत्ते है शब्द एव नास्ति, अल्पविराम उत्पत्ति के पहले तो शब्द ही नहीं था। उत्पन्न से शब्द भावात, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसी में शब्दत्व कहलाएगा, शब्द का भाव होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वहां तो शब्दत्व भी नहीं होगा। शब्द से सतह प्रयत्नानंतरीय कम अनित्यत्व कारणम उपपद्यते, शब्द से सतह शब्द के होने पर, सतह शब्द से विद्यमान शब्द के ही प्रयत्नानंतरीयकत्व, ये जो कारण है अनित्यत्व कारणम, अनित्यत्व का कारण प्रयत्नानंतरीकत्व उपपद्यते सिद्ध होता है। और कारणोपपत्ते अयुक्तो अयम दोषः, और कारण चूंकि यहां पर सिद्ध हो रहा है, कारण की सिद्धि होने से अयुक्तो अयम दोषः, आपके द्वारा जो दोष दिखाया गया था मेरे, ये अयुक्त है। क्या उसको विपरीत अल्पविराम में आगे का जो वचन है पूर्व पक्षी का, प्राग उत्पत्ते है कारण अभावादिति, ये जो बारहवां सूत्र था उसका अंश है, ये जो आपने हेतु दिया था ये आपका प्रतिषेध दोष दिखाना ठीक नहीं है, गलत है। ये चल रही है घड़ी, आगे देखिए, चले आगे अगला सूत्र संख्या 14। यहां पर भी एक और जाति बताई जा रही है, बोलेंगे सामान्य दृष्टांतयोः इंद्रियकत्वे समाने नित्य अनित्य साधर्म्यात् संशय समः। संशय समा ये जाति का नाम है, प्रतिषेध का नाम है, संशय समा जाति, संशय पैदा कर देगा, बस संशय पैदा करके ये सोचेगा कि मैंने खंडन कर दिया और मैं जीत गया, और कुछ नहीं, केवल संशय पैदा कर दिया, वो संशय समा जाती है। तो देखिए सामान्य दृष्टांतय हो, सामान्य का मतलब है यहां पर जाति, जाति को सामान्य कहते हैं, समान धर्म होते हैं तो सामान्य, और दृष्टांतय हो मतलब दृष्टांत, सामान्य और दृष्टांत में सप्तमी द्विवचन। समाने इंद्रियकत्वे, दोनों में इंद्रियकत्व ये समान होने से, इंद्रियकत्व ये हेतु देगा, इंद्रियकत्व सामान्य में भी है जाति में भी है और दृष्टांत में भी है। जैसे कि घट को यदि दृष्टांत के रूप में लिया जाए तो घट में भी इंद्रियकत्व है और घटत्व जो जाति है उसमें भी इंद्रियकत्व है। इनका यही सिद्धांत है ना, जाति भी उसी इंद्रिय से जानी जाती है जिस इंद्रिय से वो वस्तु द्रव्य जाना जाता है। ठीक है, तो जाति में भी इंद्रियकत्व होगा दृष्टांत यानी द्रव्य में भी और उसकी जो जाति है उसमें भी। तो कहा सामान्य दृष्टांत हो, सामान्य और दृष्टांत इन दोनों में समाने इंद्रियकत्व, समान रूप से इंद्रियकत्व होने से, इंद्रियकत्व ये हेतु दोनों जगह होने से नित्यानित्य साधर्म्यात्, तो नित्य और अनित्य दोनों का साधर्म्य दिखाई देने लगेगा। जो दृष्टांत है घट वो तो है अनित्य और जो घटत्व जाति है वो है नित्य, तो इंद्रियकत्व इससे तो ये तो नित्य और अनित्य दोनों में घट रहा है, तो ऐसे ही वहां पर साध्य धर्मी में भी घटाने लगे। ये भी नित्य है या अनित्य है ये तो संशय हो जाएगा। इस संशय को पैदा करके जो खंडन करता है प्रतिषेध करता है उसे संशय समझाती कहते हैं। भाष्य देखिए, अनित्य शब्द प्रतिज्ञ वही हेतु है प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवदिति इति उक्ते, ऐसा कहने पर हेतु संशयेन प्रत्यवतिष्ठते, हेतु में नहीं इति घटाधिवद इति उक्ते हेतु, यहां अल्प विराम लीजिए, घटाधिवद इति उक्ते हेतु, ये हेतु या अपनी बात को रख देने पर संशयेन प्रत्यवतिष्ठते, संशय पैदा करके अब ये खंडन में प्रस्तुत हो रहा है ऐसा कैसे, तो वो बोल रहा है सती प्रयत्नानंतरी तत्वे अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन साधर्म्यम इंद्रियकत्वम्। बोले सती प्रयत्नानंतरीयकत्व शब्द के प्रयत्नानंतरीयकत्व वाला होने पर भी मान रहा है उसकी बात वादी की कि प्रयत्नानंतरीयकत्व है शब्द में, ऐसा होने पर भी मान भी लिया अस्य, अस्य मतलब अस्य शब्द से, इस शब्द का नित्येन सामान्येन, नित्य सामान्य के साथ में, नित्य सामान्य क्या है शब्दत्व, उसके साथ में साधर्म्यम, साधर्म्य देखा जाता है, कौन सा साधर्म्य, इंद्रियकत्वम, इंद्रियकत्व शब्द भी में भी इंद्रियकत्व है और शब्दत्व में भी इंद्रियकत्व है। बोले इंद्रियकत्व तो दोनों में समान देखा जा रहा है। आगे अस्ति च घटेन अनित्येन अल्पविराम, और अनित्य घट के साथ भी इसका साधर्म्य है, शब्द का साधर्म्य अनित्य घट के साथ भी है, अनित्य घट के साथ क्या साधर्म्य है, जो हेतु दिया प्रयत्नानंतरीयकत्व, ये अनित्य घट के साथ में साधर्म्य हो गया और नित्य शब्दत्व के साथ में भी साधर्म्य है इसका क्या इंद्रियकत्व, इंद्रियकत्व के रूप में साधर्म्य नित्य शब्दत्व के साथ भी है, तो शब्द का साधर्म्य अनित्य घट के साथ भी है और शब्द का साधर्म्य नित्य शब्दत्व के साथ भी, सामान्य के साथ भी है, इसका साधर्म्य तो दोनों के साथ में, नित्य के साथ भी और अनित्य के साथ भी। इसलिए आपने जो प्रस्तुत किया कि अनित्य है शब्द है, ये तो बात सिद्ध नहीं हुई, संशय की बात है अभी तो, क्योंकि साधर्म्य तो नित्य के साथ भी देखा जा रहा है और अनित्य के साथ भी देखा जा रहा है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। इसी को देखिए, सती प्रत्नानंतरीयकत्वे अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन साधर्म्यम इंद्रियकत्वम्, और अस्ति च घटेन अनित्येन, अनित्य घट के साथ भी सामर्थ्य साधर्म्य है, अतः इसलिए नित्यानित्य साधर्म्यात्, नित्य और अनित्य दोनों के साथ शब्द का साधर्म्य होने से अनिवृत्तः संशय, संशय निवृत्ति ही नहीं हुआ है, तो इसलिए आपकी बात खंडित होती है। ये साथ में जोड़ेंगे, ये प्रत्यवस्थान कर रहा है, आपकी बात गलत है। हाँ, इतना केवल पूछता जी, इससे तो मेरे को संशय निवृत्त नहीं हुआ, अब उसको बोलने का अवसर देता, वो बोलता तो जाती नहीं होती। ये इतने मात्र से कि आपने जो कहा ये तो संशय वाली बात है, इसलिए ये जाती का माना जाए, ये गलत खंडन है ऐसा। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, अगला सूत्र अस्योत्तरम, पंद्रवां सूत्र बोलेंगे, साधर्म्यात् संशये न संशयो वैधर्म्यात्, उभयथा वा संशये अत्यंत संशय प्रसंगो नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च सामान्यस्य अप्रतिषेधः। इसमें बीच बीच में अल्पविराम देखिए, साधर्म्यात संशय, यहां अल्पविराम, न संशय हो वैधर्म्यात, यहां अल्पविराम, उभयथा वा संशय अत्यंत संशय प्रसंगो, यहां एक अल्पविराम, ठीक है। अब देखिए साधर्म्यात संशय, यदि साधर्म्य से संशय माना भी जाए तो, साधर्म्य से संशय नहीं होता है क्या? होता है ना, संशय तो साधर्म्य से ही होता है, पीछे हो ही चुकी है बात। तो यहां जो जातिवादी है उसने भी तो साधर्म्य से साधर्म्य, इससे भी साधर्म्य मिलता है, इससे भी साधर्म्य मिलता है, तो दो चीजों में इसकी समान धर्मता मिल रही है तो संशय हो सकता है, उचित है। तो अगर ऐसा माना भी जाए तो साधर्म्यात संशय, और संशय साधर्म्य से ही होता है, जो साधर्म्य वाला होता है, वैधर्म्य से भी होता है लेकिन जो साधर्म्य वाला है उस पक्ष को लीजिए केवल, तो साधर्म्यात संशय ऐसा होने पर भी संभव है, वो होने पर भी न संशय हो वैधर्म्यात, जब वैधर्म्य वहां पर साथ में आ जाता है तो अब उस साधर्म्य से संशय नहीं रहता है। न वैधर्म्यात का वो अर्थ नहीं है कि वैधर्म्य से संशय होता ही नहीं है, ये नहीं, जब साधर्म्य से संदेह हुआ है तो वहां विशेषापेक्ष रहती, जब विशेषापेक्ष हो गई तो विशेषापेक्ष क्या होती है, विशेषापेक्ष वो वैधर्म्य ही तो बताते हैं कि नहीं, मनुष्य ऐसा है और ठूंठ ऐसा है, इसमें ये भेद है। तो साधर्म्य से जब संशय उत्पन्न होता है तो वैधर्म्य भी चूंकि साथ में रहता है इसलिए संशय नहीं रहता है वहां पर, तो साधर्म्यात संशय, न संशय हो वैधर्म्यात। और यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे, अगली बात कह रहा हूं, उभयथा वा संशय, बोले साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों है तो भी संशय रहे अगर आप ऐसा मानते हो तो, जैसे वहां भी चर्चा की थी ना उसने, खंडन किया था कि जब जिन जिस साधर्म्य से संशय उत्पन्न हुआ था वो साधर्म्य तो अभी भी विद्यमान है, तो अभी भी विद्यमान है तो क्या होगा फिर तो संशय अभी भी होना चाहिए, और साधर्म्य जो है समान धर्म है वो तो कभी हटने भी नहीं है उस वस्तु के अपने धर्म है, तो फिर तो अत्यंत संशय आएगा, ठीक है, ऐसी बात कह रही है। तो उभय था संशय, यदि आप मानते हो कि दोनों के होने पे संशय हो रहा है, अत्यंत संशय है प्रसंगो, तब तो समाप्त न होने वाले संशय का प्रसंग आएगा, फिर तो संशय कभी समाप्त ही नहीं होगा अगर आप ऐसा मानते हो तो। ऐसा कहकर के सिद्धांती या तो प्रतिवादी ये कह रहा है, ये तो सिद्धांती ही उत्तर दे रहा है, सामने वाले ने जाति ने जातिवादी ने जो प्रयोग किया है कि केवल साधर्म्य रहने मात्र से संशय होता है, इतने मात्र से हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि साधर्म्य है इसलिए संशय अभी भी बना रहेगा, भाई वैधर्म्य भी तो देखिए, जैसे ही वैधर्म्य आ गया तो वैधर्म्य के आते ही संशय निवृत्त हो जाएगा। आगे इसमें जो कहा, नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च सामान्यस्य अप्रतिषेध, तो सामान्यस्य मतलब साधर्म्यस्य, साधर्म्य के पूर्व पक्षी ने या तो जातिवादी ने साधर्म्य से ही खंडन किया था, तो सामान्यस्य नित्यत्व, नित्यत्व के का कारण न होने से, इस तरह से यहां पर लिया जाता है, नित्यत्व के संशय में जो उत्पत्ति की गई है, ऐसे सामान्य के जो सामान्य है उसके, दूसरे ढंग से बोल रहा हूं मैं, सामान्य के नित्यत्व का अनभ्युपगम अस्वीकार होने से, कैसे कि जहां जहां सामान्य होता है वहां वहां संशय होता है, ये जो सामान्य है ये नित्य रूप से संशय का कारण होता है ये सिद्ध नहीं होता है। सामान्य संशय का कारण होता है कब? जब वैधर्म्य में नहीं होता है, जब विशेष नहीं होता है, तो सामान्य संशय का कारण होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि जहां जहां सामान्य है वहां अवश्य ही संशय होगा, उसका नित्यत्व नहीं है इस हेतु का, क्योंकि विपरीत विशेष जब आ जाता है तो सामान्य के होते हुए भी, क्योंकि सामान्य से जब संशय होता है उसकी एक शर्त साथ में जोड़ रखिए, विशेष अपेक्षा होना चाहिए, विशेष की अपेक्षा यदि नहीं है तो वो सामान्य भी संशय उत्पन्न नहीं कर सकता, विशेष की अपेक्षा होगी तभी होगा। तो सामान्य का संशय पैदा करने में नित्यत्व नहीं है, सामान्य का संशय में जो नित्यत्व है वो खंडित होता है। पूर्व पक्षी ये मान करके चल रहा था प्रतिवादी कि यहां चूंकि समानता दिख रही है इसलिए यहां पर संशय नहीं होगा, तो इसलिए नित्यत्व के अनुपगम से सामान्य का प्रतिषेध है। भाष्य देखिए, शीघ्रता से कर रहा हूं, बात यही है समझ में आ जाएगी। विशेष विशेषात वैधर्म्यात अवधार्यमाणे अर्थे, विशेष से यानी वैधर्म्य से एक ही बात है। अवधार्यमाणे अर्थे, अवधारण कर रहे हैं कि क्या पुरुष है, इति ये पुरुष है। न स्थाणु पुरुष साधर्म्यात संशयो अवकाशम लभते, तो ऐसा होने पर जब स्थाणु और पुरुष का जो साधर्म्य है वो वहां अभी भी है, लेकिन इससे संशय अवकाशम न लभते, संशय अवकाश को प्राप्त नहीं होता है, संशय नहीं होगा वहां पर। एवं इसी प्रकार से वैधर्म्यात विशेषात, वैधर्म से यानी विशेष से, विशेष क्या है प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, ये प्रयत्नानंतरीयकत्व एक विशेष हेतु दिया गया है। अवधार्यमाणे शब्दस्य अनित्यत्वे, अल्पविराम, शब्द के अनित्यत्व के निश्चय कर देने पर नित्यानित्य साधर्म्यात, ये जो नित्य साधर्म्य इसने क्या देखा था, नित्य और अनित्य दोनों से साधर्म्य है, नित्यानित्य साधर्म्यात संशयो अवकाशम न लभते, संशय आ ही नहीं सकता है, हमने विशेष धर्म दिया है प्रयत्नानंतरीयकत्व। यदि वही लभेत, और यदि इससे भी संशय प्राप्त होने लगे, तथा स्थाणु पुरुष साधर्म्यात अनुच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेदात अत्यंतम संशय स्यात्, यदि ऐसा होने लगे तब तो स्थाणु पुरुष के साधर्म के अनुच्छेद से न हटने से वहां भी अत्यंत संशय होने लगेगा, जो कि दोष है। गृह्यमाणे च विशेषे, और विशेष के गृह्यमाण होने पर क्या नित्यम साधर्म्यम, साधर्म्य तो नित्य है हमेशा रहता है, संशय हेतु इति न अपिपगम्यते, ये जो नित्य साधर्म्य है ये संशय का हेतु है ये सिद्ध नहीं होता है। न ही गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे, पुरुष के विशेष के गृह्यमाण होने पर स्थाणु पुरुष साधर्म्यम, स्थाणु और पुरुष में जो समान धर्मता है वह संशय हेतु न भवति, न को अंत में ले लेंगे, ये संशय का कारण नहीं बनता है। तो आपने जो ये खंडन किया ये गलत तरीके से किया है, संशय पैदा करके जो खंडन किया, यहां संशय की बात ही नहीं है, संशय पैदा ही नहीं होगा, ये भी इस ढंग से प्रयोग करना ये जाति के अंदर माना जाए। प्रणव सभी को सादर अभिवादन, ओम शिव। कमलेश जी संचिका ले लेंगे।